ikke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, er det alltid en kyst vi kan reise til. Vi heiser seil, vi kaster loss, nå kan ingen stanse oss. Nå er vi kvitt, havet er fritt, her er det plass til en skummel banditt. Vi drar til sjøs, der hører vi til, vinden i seilet fører oss hvor vi vil. Farvann skal vi finne. Når himmelen står i brand, skal vi seile vårt skip mot et ukjent land. La ryktet gå i nord og sør, ingen aner hva vi gjør. Nå er vi kvitt, havet er fritt, her er det plass til en skummel banditt. Vi drar til sjøs, der hører vi til, vinden i seilet fører oss hvor vi vil. Alt vi trenger er frihet, og vann og daglig brød. Drømmen kan ingen ta fra oss, vi seiler vår egen sjø.